برنامه امرومان برنامه چی تایبته او قصو باس اکین لسر او دنگویانی لسر پیشنگای کی شوکاری لزانکوی گرمیان کله چن روجی رابردو دا وبدیاری کراوی لروجی چوارشمه کرابو کوملای کاردانوی بدوی خو دا هینه او بو پی چن تابلو یګ لنو پیشنگا کلا براون و قصو قصلو جی زور ل بتایبتی ل تور کوملای تکان لسر او پیشنگای ول سر او تابلو یعنی کلا بران ل پیشنگای بدیاری کراوی هاتو ته اره او ام شمانو امرو گنگ شو قصو باسکین لسر او پیشنگای او بتایبتریج لسر او تابلو یعنی کلو پیشنگای لا براون برنامه امرو من قصو باسکین لسر او پیشنگای ک باسم کر بمیوانداری برنس مامسا سردار حمید مامسا ل بشی شو کاری سنتری چالاکی گنجانی کلار و سرپرشتیاری پیشنگاکا مامسا سردار بخیر بی سرتا امیو بزنم او پیشنگای او کردو بوتانه و امانستان چی بولو پیشنگای سرتا زور سپاس بو امیوانداریا امان من پیشنگای او بوکا او فیرخوازانی که ماوی که راهنانه کنو ایشی باشیان کردوا کومل تابلو جوان نقشاندوا تابلو کان تنها لنو سنترا قتیس نکری و نشاریتوا بلکو بیبین هندی شویانو کناوند اکادیمیکانو کوزان کویانو کو پیمنگکان بو خوند کارانو بینران ایوشا با آسانی بتوان ام تابلو یانه ببینن چون که مکاتب شنگا کین لنو سنتر دا کومل یعنی زیکه هزار بینر یک دیت بواسیر کردنی بلام ام جارین ام ویست من پیشنگا که بین بلای بینر که او شوینش کیو بو ناوندی زنکوی گرمیان بو بله و مسالو پیشنگای یعنی قصوبات یک هات آره ولی سر و یه و کمالک تابلو تان پیل ابره اما جار سرتا اوم لار روم بیتو و بو بیسرانی جوار روم بی او او تابلو این خودتان لاتان برد یعنی پیتان لابره و دوا کاری که چی بو امی سرتا او علازم بار روم بیتو بزم چون بو پیش اوی بچه مصر ولایم پرسیار کرد اما او بلم که ایم بم بست او تابلو این من نبرد و بلکه او تابلو این بلای ایم و که ایش لهونه را اکین هب زور آسایی بوا و کچون تابلوی اجالکانی تیاب و یعن تابلوی سروشتی تیاب و به همان شیو او تابلو اینش لای ایم هر او یو کاری که هنری سیری اکین او فیر خوازانه که ام ایشانه اکن بود درخصی توانای خویانه هر زورش آسایی بلام هر بیانی کازمیر نو که تابلو کان من ده اناس بکن قومقو یک هیا بو شیوی که دواتر کس یک هات و تیم تابلو اینو نا گنجی بو ایرو بو اخلاقی خند کارکان من باش نیو حالو مسئله وا ایتر اما زیاد تشنیسن اما بردوان بین ایشکان من دانانی تابلو کان اما نزیکی تا کازمیر ده بو یانزی خایند دواتر چن خند کاری کی کالج هاتن که جلی آساین یعنی لبرابو بالا پوش بون بابلی رزم بویان هیا هاتن وکو جوری که لحرات دروس کن کم تابلو یعنی ابی لاب برینو بوزان کناشینو اخلاق منتی کدنو بی حیا مانا کنو هندی قصی تری شی کرد با او فیرخوازانی که تابلو کنین کیشاوا شایسته اوین یکم من لیر بیلیم بلام مسئله بولادانی تابلو کن با ایمه ایمه لسر قصی خون کرکن تابلو کن من لانه برد دواتر اوان بابتکین گیند چن ماموسای خو بو شیوه دوباره هات مناقشه او کرا کم تابلو نه بزن کو نشید لکاتیک ایمه هرت منظور زور اسای بو نشید من تابلو هنرین لکاتیک زن کوش نوند کی اکادمیو همو طلبکان سرو 18 سالن انا بو شیوه دواتر دوای کازمیر یانزا بانیان کردین کوا لسرو کای زن کو پیوندی کرا وک او تابلو نه لاب درین باشتره بو اوی فضا هن فوزا له نو زن کو دروس نبیت منیش وک خو ماموسای شیوه کاری سر پشای پشنگاکا بتمنه ملایبه متمیان پشنگاګه گشتي کو اکمو ایبه موا یان او تابلو نه نادم یتر به هر حال گیشتن بریکوتن بویک بو فوزا دروس نبی ایناوت یان چن خوین کاری خوین اماده کردو لقاتی سره وا اگلاینندن پین تابلو کان بشکنن میشتم مش خوم درخسته ول پشنگاګه بو شیوتم اگر اوان او بشکنن او کاته موضوعګه ګور ابیته وو بزن کوش زوریش نخواشه بو یمن تابلو کان لنادم اگر شختن لیدن فرم ختن لیدن دوات برابری سنتر و تیم مصاحبه دم اما هاتوی نو میوانین سبین جدی نوا پشنگا که بین کولیج کیتر کیش نبی باو چن تابلوی لابین و تم من دسی پیو نادم اکری ختان لایبن و اتا دوات دواجار لادانی تابلو کن لجیر اوی بوکا و چون نلیسرو گیزان کو تلفونی کرد که تابلوان لابدرین اتر امش من با برنامه که من تیک نچید پشنگا کش بوی بیانی بین و بی گوزینو باش یونه کیتر با آسای ورمان گرد هر وکو چون با آسای نمایش من کرد با آسایش ورمان گرد لوی کلامان دا اتر دواتر او دنگوی هبولت ورکو ملایت یکانا او دروس بو زور باشا ما مصا أمي أوم لا رون بيته يعني أوي ك بأوي وتك أو تابلو يعني لا برن ونابي أو تابلو يعني اللي بيبي وقصي أو كو خد عمشت بقرا قصي نشاي بوانك رو كتابلو كان يشي كشاو أمي أوم لا رون بيوم ما مصا بني أنت لببون أوانك كقصي نشاي وان كرد خن كاركان بون دواتر كسي كيش قصي كرد وبيا ما بي موظف اللي بلا ما مصا كان وكو قصي نشاي وان نكر بلا ما مصا كان أو بك بشتري خن كاركان يعني كرد كأم تابلو يعني لا بدريت ما مصدا كان شو نجرباري قصي خن كارا كان كتابلو كان لا بدريت ديارة لقل طبيعتي اوان شانو قوين جاوابو بيانوي كأما هست بزيونو عرزو مان تيكاداتو شهوتا او جورشتانا ما مصدا امي برسيارك بجوري كتير بكم او قصو باساني كهيا لسر بيشنگاكا بديوي كتير اجغل واني كبشتواني مثلا دانان يو تابلو يعني اكن وبشتي كي اسايا زان قصي كتير لسر ويكا اكري مثلا جوري كتير لتابلو مثلا نمايش كري لبيشنگاكا انا ولقل ويكا مثلا شيواز يو تابلو يعني بو كوملغاي كردي وبتابتريج بو كلار ناكون جي قصي تو تشي لسر ما وا امي واش ملا رون بيتو او تابلو يعني وبما بس برد بردتان بو يا خوت شون بلي هر وكو تابلو كان تر بشواز كي اسايا وكو اني تر ما مرتان قلا كردو وكو بيشتريش وتم ايما بهيج ما بس او ما نبدا كفوزا دروسكا تابلو كان همو يلا ايما تابلو اساين ايما ك بشيكي اكاديمي هنا الاخوانين انفر خوازانه قناق بقناقات اسيان برز ابيتوا اتشن بلايكم ولا شي ترابو نمونه لريتو كاريو لري رنغوا لري كواليتي ايش كردنوا همو امسان غرين كفير خوازا كان خو يعني بي تعقيب كانوا بو اي اسي خويب زانيه كبر همكي او هبد الخوش ابي بي وكو بيشتريش وتم بهيج ما بس او تابلو انا ما نبردو بون مايش بو او انفضا او فوزا يا دروز بي او هرا هرا دروز بي بلكو او ان بو شي وين لكرت بلا او يعني قصد شي لسروي كاو تابلو انا تا يعني اويك هندي وكو تشومبل لا ولا تركم على كان باس لسركري باش كانو كو بشغيري بشغيري كانو باش كيتريان الان كام تابلو انا اكري مثلا لبري وانا تابلو تر وابو بي لا كولتور عادات وتقاليد كومل جو بتابد ناو تشكنا غون شخصي او شي لسرم باب اخر جمالي تابلو كان شل تابلو يا خوهم تابلو كان او هنا بوتن هاسي تابلو تاچوار تابلو او هابو بتابد تيش كان سريك تابلو بو كا اويش تابلو جنرو تقي بردم ايوني جوركيتي كوكشون الله تا وتی پیتیک چونا من پیم سیر تاکو استاکش والله زوریش پیم سیر نیه چون که جوری که عقلیت داوی لبودن لیکم کتابلوی هنری لگل ونی خلاق ای جا نکات و نه زنیم بر همه کی هنری اما تو این بلاین استاکی تکی سیری که کو بر همه کی هنری یا کو شکاری کی هنری اگر بلاین ایروتی کیو نازم بلاین غریزی سیکسی لیبروانی کی شک اوی کتو با عقلت و لیبروانی هر کو چون کسی مطلع ده اینی یکسر فکری بلایش تخراب که آروا لکاتی که واتاک يعني واتاي ما طلعكش تيجي زور ساده ترى او دنگ دانوانش هر دو كيتيايا كومولي كي دست خوشيكا و كومولي كي جيوان اداد و قصين عشرين اكا بمنو با او كساني كتابلو كان انكشاو با او ناواندش كا ايشا كاني تدا اكري همو امشتانش تار رديك اصاي ورمان گرتوا بلا موضوع اكيان زور لو قورتر كردو كا وايلي بو او انده تو خيد نوات هبه بو ام الوزياني لو پیشنگايا و دروز بو كاري چي بون با لاني باشو بلاني خرابه کشانی لسر بابتی شوکاری بگشتی و تابلوگه بتایی بتی با او بلیم او قدقه کنی تابلو یعنی وای کرد تابلوگه نرخیم برسر بیتا و وای کرد که من امشو اون بخیاله بیخم بمزایده و لسد دولار و نرخی تابلوگه ایشت با 2100 دولار پیم وابی زیادی شکا تاکو کاجمیانوی امشو کاتی قفل کردنی مزایده که یا و امش بجوریک لشورشی که بچوک ای بینم لروی هنرو بو عقلی کاملگا شورشش ابی بردوام بیا من تر راده کیش امشیوم بشتی که باش زانی او کسانی که امیان پی قبول نکری بطای بدل زان کوا راست ام تابلویا و کلکی اونای لهموشونی که نمایشی بکی بلام موکو پیم موتی زان کو خوندکاران همویان سوی هشت سالنو همویان خوندکاری زان کونو ماماسای زان کو نهونده که اکادیمیا من پیم آسایی که اوان پیم قبول بایا لروی هنری هیچ شیان دنیا گیه با گنجان و نگنجانی تابلو با جگه کن؟ هیچ نشیاویک اوی که اوکشون علی ام تابلویا نشیاونیه هیچ تیک نشیاونیه نلا هنرا نلا ادبا يعني ام بي او قصيح حرامك اللي بقى ما حرام بيت او شان لا يما حرامنين بلام اوكل توركيا عقلت الدينيه كيا كلتوركيا بوشويا بلام يما هتاكي بلين هشتا لا يما مايوتي هشتا لا يما مايوتي اهل زانكو شهر مايوتي كاتو علي لفلان ولات زانكو هي لا منيش زانكو هي اخو غيركم ولا اشتواب كيت بويا بيم بيم وايا بوبا جوريك لشورشي كي بشوك لري هنا صدر عزيز اشتكي جوين نصيبي وتبي هست كم هنر لكلار خليك لايك بيت زور باش اوي زایدی که با تابلوگه کراوه اما تاچن مثلا بکاری هنانیم بابته بو ابراز کردنی تابلوکا و کاریگری چی بو لسر مثلا بابته کاریگری بو لسر زیاد کردنی نرخکا وک اما جد پی کرد و اما افروشری دواتر یا هنر رو کن نرخکا و دیاری کرا لسری بله افروشریت کاجمیر نوی امشو من او برای را ادم زن که برسی نرخی دانا و پیروز بایلی اکم کمال خلکیش به تلفون و لأوروپا شروع هات نزسر خط که هرچن یک دره اوان زیادتر ادن یعنی تابلوکا بیکن به جور یک لچالاکی ایشی پیو بکن یکم بو برس کنوی بالای او کچه بیواره که او ایش کردوها دوهم بو عقلتی زانکوی گرمیان که اوی پی قبول نکراوه بطایباتی لروی سروکایی زانکو چون که پیموتی لسر خواستی فیرخوازگان خوانکارکانی زانکو ایم تابلوکان من لانه دا لسر خواستی سروکایی زانکو لامان داوه یعنی واتا ایانوی بو شیوهی لبکن که نرخک به ام تابلوی بدن نرخک بگشتی به هنر بدن حتا که امشتا قبول نکره بطایباتی لشنی که کو زانکو دا ایو هیچ تن مثلا قصانه تن لگل سروکای دی زنکو کرد بوی که یک حالی بونی که بی بویم هنر و دواتروان هر سور بن لسر وی کلای بن لرگی تلفون اوشتان نکره لگل این قصیان نکرد و بلا مگل موساکان خواهان قصیان کرده بود که باشتر او تاین لابد دیر ایمش تابلوکان من لابد بلا تا ایسان نپیوندی هم پیو کردین لور رو و نپیوندیش من پیانو کرده و تابلوکان من هینای و هروه لروی چون بلای بدم و هاتنی خوانکاران بود پیشنگاکتان حلسنگاندن نچون بود پیشنگاکانی پی دوایا پیشنگاکان دوایا آلو زنه که دروز بود و تایبتی تریش لروجی دومیا یعنی چون بود گرم گروه با پیشنگاکا و دیار بود بله بیگو من لروجی دوما که بود من با کولیجاکی تر کمالک خوانکار لکولیجاکی تر و هاتو بود بود بینیم تابلوکان داوای نکه کوه تابلوکان که دنیا قدرگ کرده بود من تابلوکان من نهی نوا چند دین خوانکاری تریش تا پیشنگاک کرد روزی دوم زور قربالخ بود او قربالخیش او بود که چند دین خوانکار هات بود بوی او تابلوانه ببینی بزن بوچی لکولیج که ایما و تا کولیج را بر دوی دنیا بوچی او تابلوانه قدرگ کرده زور قربالخ بود پیشنگاک کرد زوری دست خوشی انجام کرده همو کار کن بالا مخوازگان اخواست تابلوکان ببینی اوانی که قدرگ کرده لر روزی دوم بود تابلوانه دوباره نمایش نکرده و سببی روزی دوم چی بود روزی دوم سبب که دوها کار بو یکم وتمان بوی همان پشیوی دروس نبیت دوهمیش هر پیش اویشی که اوان بین بلامن وتیان اگر سبب تابل پیشنگا که اهین نو بو کولیجا کیت با تو بلانی تیان بیا امشت من اسایی و یما لسر برنامه خو من اروین اسایی لبر چون پی من اسایی بو تابلو کان من هینا و بشتی خراب من نزانی و به من شیوش مادام یما میوانینو ایو پتان باشنی یمش او تابلو نه هینین زور باشه او قسانی که بوکو امجت پیکرد خود که با او هنرمنده و تراوکا و تابلوی که شاوا و کو زانکو هیچ داوالی بر نگله و کچکرا و کو هنرمند که قصه نشای پیکرا و کو خود عماجت پیکرد و کو وکو لآستی بالای زنکو دا نبسن ما مصایق موقفیان هبوا داوی لبرنیان کردوا و تیوشان زور پی من نخوشا که لزنکو که ایم دا اوشتا روی داوا هندی کان وکو اوی که من آگام لیا نبویا من لیوی نبو ما مصایقه و تیوتی نبوای اوشتا بکریا هندی کشان وکو جوریک لوتاری جوان وکو وطاری کیان یعنی وطاری بابتیان نوسیوا در باری زنکو کو که هر شوی نوابه نبی زنکو بابیا نکولیجی شریعه ای بابلین اگر کولیج شریعه بی قیناکا اگر مزگوت بقیناکه اگر هر شونی کتر بقیناکه بلا مزان کوی ناوندگی معرفی و شونی ازادی هموانه او کسای پی قبولنی اکری سیری نکا با برا دور بگریه بلا م ناکری چوار خوند کار پینچ خوند کار شش خوند کار زال بن بسر عقلیتی 2000 خوند کار او بلن ام تابلوان نابه هیچ کس یک سیری بکات من له کوتای برنامه کوم نزیګ موته مې دانی دواسرین جیتول سره بابته زنه کوم ماسای کی شو کاری من پیم خوش او بلم که ام تابلویا نقله تابلو هنرمندی فرانسوی بناوی دلفین انجوراس مې جوړ کړنی ام تابلویا ګرته بو سدی رابردو یعنی سره تا کین سدی رابردو که اکاته نزیګ سات سالې پیش استا هنرمندی فرانسوی کی شاویتی خوانکاری که من او تابلوی بتایبتی که دروسی کرده بنایو شیریهانی اونس خضر من زور دست خوشی لیکم هیوادارم او نروخینی و زیادر بردوان بیت مبستم که الان بردوان بیت بو او نروخی و به های امدنگویان و واز لهنر بیریا به همان شیو خوشی او نسیقی بخوی هی که امشتان نروخینی چون که او بمبست امشتان نکرده با تکدانی شیرازی کوملگا بلکه وکو برهمی که هنری وکو شاکاری یک دلی پی خوش بکه کردیو تی چندین که دست خوشی لیا کردوا تنانت پیش اوی ام تابلویا من بیخم مزایده و لپیشنگای خو من فروش را بو بلا هم هشتا نمان دابو با کسا که عیبات ویت من چند پیشنگای گیتری پی اگر رینین ام جارکان قیچی که ولام او به هی مزایده که نرخ کی زور برسر بو گیشت به 20 اونی او نخی کپی درابو و هر وها ام ام پشنگایه اگرین به شارکان تریشا به شونه کان تریشا بن بس خراب کنه بلکو برنامه او ماندانه وکلا خانقینو له هله بجو تنان لکلارش له 4 5 شوی تریش بکینوا بله بله زور سپاس بو ماماسا سردار حمید ماماسا له بشی شوکاری سنتری چالاکی گنجانی کلار و سرپرستیاری و پیشنهادی که لازم کوی گرمیان کرایه و چند قصه و باسی اگر سر چند تابلوی که حتی عرا و کردنه بدای خوی دهنه لطور کمالی تکام سپاسی من سردار کم کامرو لگل من میوان بو بیسرانی عزیز تا برنامه دیداری کتر با خدمت یوی عزیز گما رزی حورتان احمد حمید قبول کن کاتکی خوش و ملا.